اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے مقدمات. جہاد نہ دیا عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. سل بنی اسرائیل, اتوار تمہیں نہیں آ رہا, نمونہ سن لو تخویف دنیاوی کا نمونہ. پوچھ میرے محبوب بنی اسرائیل سے, کما تیناہم من آیتین بینہ, کتنی دی ہم نے ان کو نشانیاں واضح واضح. انہوں نے شکر نہ کیا, الٹا کفر کیا, نہ شکری کی. پھر فَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جو بندہ تبدیل, ہمارا قانون سن لو, جو بندہ تبدیل کرے اللہ کی نعمت کو, تبدیل کرے یعنی عمل نہ کرے, تبدیل کرے یعنی پھر من بعد ما جد بعد اس کے کیا چکی ہے نعمت اس کے بعد. پھر سن لو, یقین اللہ سخت پکڑ والا ہے. زین للذین کفروا, ترغیب نمبر پانچ, ترغیب نمبر پانچ, جہاد کرو کرو. کیوں؟ کافروں کے پاس تو بہت زیادہ مال ہے, ایک سوال کا بھی جواب ہے. کافروں کے ساتھ بہت زیادہ مال, معلوم ہوتے اللہ کے مقبول بندے ہیں نا. فرمایا نہیں نہیں, مال کی کثرت مقبول ہونے کی نشانی نہیں ہے. زین للذین کفروا, جو کافر مال پر مغرور ہو کر مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں, ان سے جہاد کرو, ان کی مستی نکالو. بڑے مست بنے بیٹھے ہیں, مومنوں سے مذاق کرے, لڑائی کرو ان سے, جہاد کرو, سارا ان کا غرور توڑ دو. خوبصورت کی گئی ہے کافروں کے لیے حیات الدنیا کی زندگی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اللہ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ, اور مذاق کرتے ہیں ان سے جو ایمان لا چکے, مومنوں پر مذاق. اچھا ایت پوری کر لو, حوالہ کھولتے ہیں. وَالَّذِينَ تَقَوْا, حالانکہ مانے از تسخیر, مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ وہ لوگ اتقوا, جو شرک سے بچتے رہے. فوقہم, اوپر ہوں گے کافروں کے قیامت کے دن. علماء نے لکھا مومن کیوں اوپر ہوں گے, لأنهم فی علیین, مومن علیین میں ہوں گے اور مشرک اسفل سافلین میں ہوں گے. واللہ یرزقهم من یشاء بغیر حساب, اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہتے بغیر حساب کے. روزی کا دار و مدار قسمت پر ہے, مقبولیت پر نہیں. اگر روزی بدانش پر فزودے سے نادا تنگ تر روزی نبودے. روزی مولانا ایک جملہ سن لو, سبحان اللہ, کیا پتا میری زندگی وفا کرے نہ کرے. رزق مقدر سے, دین محنت سے. رزق مقدر سے ملتا ہے, دین محنت سے ملتا ہے. رزق مقدر سے, دین محنت سے. کھولو جی سورت متففین, متففین نمبر 29. ان الذین اجرموا, 707, الذین اجرموا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا, مجرم مشرک بےمان, کانوا من الذین آمنوا یضحکون, مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے. بڑے آگے صوفی بنے پھرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا, اللہ نے نمازوں پر رکھی ہے, روزوں پر رکھی ہے, ہر وقت نماز تسبیح اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, یہ وہ قرآن کی تلاوت, یہ وہ, بڑے آگے مذاق کیا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, جس وقت گزرتے تھے ان کے ساتھ اشارے کیا کرتے تھے. جو ساتھی بہت دور ہیں, اب وہ کیسے میرا اشارہ سمجھیں گے, قریب والے دیکھ لیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, مومنوں کے قریب سے گزرتے تھے نا, تو يَتَغَامَزُونَ, پتنیا کو یا تھا مزون بھی سمجھ آئے کہ نہیں, آپس میں اشارے کرتے تھے. قریب والے ساتھی دیکھنا, یا تھا مزون مومنوں کے بارے میں. اچھا کر لیں. وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين, اور جس وقت جاتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف, اہل و عیال کی طرف, تو جاتے تھے بکواس مارتے ہوئے. بڑے آ گئے یہ صوفی بنے پھرتے ہیں, بکواس مارتے ہوئے. تا تانا تنی کرتے ہوئے ٹوکا مرے نہان ویسا راؤ ہم مومنوں کو دیکھتے تھے جو کہتے تھے ان ہاؤ لائے یقین یہ گمراہ لوگ ہیں صوفی ہیں کو پتہ ہی نہیں ہے. مولانا بڑی باتیں ہیں, سورت سعد کھولو, سعد تیئیسواں پارہ نمبر 62 نمبر 62 549 مالنا لا نرا جانن اللہ مالنا لا نرا جانن کنا نعوذہم من الاشرار. اب کہیں گے سبحان اللہ اللہ اللہ, کالو مالنا لا نرا جانن جہنم کے اندر جہنم ہی کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا, ہم ان بندوں کو نہیں دیکھ رہے جن کو ہم شرارتی شمار کرتے تھے. یہ شیطان ہے, ہر وقت شرارت, ہر وقت فساد والا کام ہے. اللہ سب کچھ کرتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ہر وقت یہی شرارت ان کی تھی, یہی مسئلہ توحید بار بار لوگوں میں پھوٹ ڈالی تھی. جن کو ہم شرارتی سمجھا کرتے تھے وہ تو جہنم میں نظر نہیں آ رہے. اتخذناہم سخریا, ہم نے تو ان کو مذاق بنایا ہوا تھا. صوفی پھر رہے ہیں بادشاہ, یہ دیکھو جی ہر وقت ایک ہی مسئلہ, ہر وقت اللہ ہی اللہ. اتخذناہم سخریا, ہم نے ان کو مذاق بنا لیا. ہم ساغتنہم الابصار, کیا ہم نے ان کو مذاق بنایا یا چوب گئی ان سے آنکھیں. ٹھارواں پارہ جلدی جی, سورۃ المومنون آخر, سورۃ المومنون تلفہ وجوہہم النار آخری آخری 419 تلفہ وجوہہم النار آیت نمبر 104 سے منع کرنے لگا ہوں, جلا کے رکھ دے گی ان کے چہروں کو جہنم کی آگ. چہرے جلیں گے باقی جسم نہیں جلے گا. کل عرض کیا تھا چہرے کا ذکر کیوں کیا, اشرف الاعضاء ہے, جب یہ نہیں بچے گا باقی جسم کیسے بچے گا. اور وہ جہنم کے اندر کالے ہوں, بد شکل ہوں گے. اللہ فرمائے گا تذلیل مجرمین, الم تکن آیاتی تتنا نہیں کم, اور جہنمیوں اور بد شکلوں کیا میری ایسے نہیں پڑی جاتی تھی تمہارے سامنے. فکن تم بہا تو کسمون, تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے. کالو اب کہیں گے ماسرا چا ربانا والا بتلینا شکوا تنا, اے ہمارے رب ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی, اور تھی ہم قوم ظالین گمراہ. ربانا اے ہمارے پروردی اخرج علی اخرجنا منہا, سر ایک دفعہ ہمیں جہنم سے نکال دے ایک چانس. فین ادنا فین والیون, اگر ہم لوٹے یقیناً ہم ظالم ہوں گے اس وقت, پھر یہ کام نہیں کریں گے. قال اللہ فرمایا اخسو فیہا, پشتوں میں اب کیا کہتے ہیں کتے کو, کتے کو کہتے ہیں کھرے کھرے چخے دھر دھر. بات نہ کرو مجھ سے, تمہاری بات میں نہ سننا ہی نہیں چاہتا, پڑے رہو جہنم کے اندر دھور دھور. اخسوفیا, دور ہو جاؤ, پڑے رہو سلی ہو کر جہنم میں, میرے ساتھ بات بھی نہ کرو. انہو کان, سبحان اللہ, انہو کان, کیوں تمہاری درخواست کو تمہارے منہ پر مارا گیا ہے. یقیناً تھی ایک جماعت میرے بندوں میں سے, یقولون جو کہتے رہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا, اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا, فا کا معنی ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر, ایمان کی. مولانا جملہ سن لو, حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمایا توحید ایسی رحمت ہے سارے گناہ معاف, شرک ایسی لعنت ہے ساری نیکیاں برباد. ہم پر رحم کر, تو سب سے بہتر رحم کرنے والوں کا. لیکن فاتخذتموہم سخریا, تم نے بنا لیا ان کو مذاق. حتی انسوکم ذکری, یہاں تک کہ انہوں نے بھلوا دیا تم سے میرا ذکر, اور تم ان سے تدہکن ہنسی کیا کرتے تھے. آ جاؤ جی, کان الناس امتا واحدہ, ترغیب نمبر 6, جہاد کی ترغیب نمبر 6، جو دین فطرت کو تبدیل کر رہے ہیں ان سے جہاد کرو. کان الناس امتا واحدہ، تھے لوگ جماعت ایک. علامہ آلوسی نے مانا کیا متفقین علی التوحید، متفقین علی التوحید، تمام کے تمام لوگ توحید پر متفق تھے. فاختلفوا، فاختلفوا محذوف، کھولو جی پر ایک حوالہ دکھانا ہے، پہلے ذرا سورہ یونس کا حوالہ دیکھ لو. فاختلفوا آیت نمبر 19، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، فاختلفوا، نہیں تھے لوگ مگر جماعت ایک، سارے ایک تھے پر اختلاف کیا انہوں نے. آؤ نا یہ بات ذرا دیکھ لیں، پھر وہ سورت والا حوالہ دیکھتے ہیں آل عمران کا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پس بھیجا اللہ کریم نے نبیوں کو اختلاف مٹانے کے لیے، پہلا فریضہ خوشخبری سنانے والے ماننے والوں کو، نمبر 2 ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والے نہ ماننے والوں کو، اور دوسرا علاج اختلاف کا. پہلا علاج نبیوں کو بھیجا، دوسرا علاج انزل معهم الكتاب بالحق، اتاری ان کے ساتھ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ. کیوں رسول کیوں بھیجے، کتاب کیوں بھیجی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ فیصلہ کرے وہ کتاب لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، تین سوال آ رہے ہیں اور ان کے جواب، اختلاف کس نے ڈالا، کب ڈالا، کیوں ڈالا، تین باتیں، اختلاف کس نے ڈالا، کب ڈالا، کیوں ڈالا، پہلے پہلے سوال کا جواب. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ، نہیں اختلاف ڈالا حق کے اندر مگر انہوں نے، اوتوہ جو دیے گئے تھے کتاب، جو دیے گئے تھے کتاب. یہ جو ہو ضمیر ہے نا اوتوہ، یہ انزل مول کتاب، کتاب کی طرف جا رہی ہے، جن کو کتاب ملی تھی. مولویوں نے اختلاف ڈالا، کب ڈالا، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ چکے ان کے پاس واضح دلیلیں، مسئلہ بیان ہوا، اختلاف ملنا کرنے لگ گئے. کیوں ڈالا؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے دعوت کی حضرت شاہ محمد اسحاق رحمت اللہ علیہ کی، شاہ اسحاق سے دہلوی کی دعوت کی، تو جب پہنچ گئے تو یہ ان کو نہیں بتایا کہ میں آپ کے مخالف علماء کو بھی بلا رہا ہوں. حضرت شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ شیخ ستو کے بکرے کو حرام کہتے تھے، مطلب یہی ہے شیخ ستو کی اس دہلی کے اندر ایک دربار تھا، مزار، وہاں کے لوگ وہاں جا کر بکرے ذبح کرتے تھے، اس کے نام کی منت منوتی دیتے تھے، شاہ اسحاق صاحب اس کو حرام کہتے تھے، ما الا لغیر اللہ، تو ان کے مخالف قول بھی حلال کہتے تھے. حضرت ثانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے دعوت کی، حضرت شاہ اسحاق کو بلایا اور یہ نہیں بتایا کہ وہ بھی آ رہے ہیں مولوی، اور ان کو یہ نہیں بتایا کہ شاہ اسحاق صاحب بھی آ رہے ہیں. جب دعوت کا وقت ہوا تو دونوں آ گئے، حیران، بھائی یہ آ گئے، بھائی یہ حضرت شاہ اسحاق آ گئے. اس نے سامنے گوشت رکھا، دسترخوان سجایا، شروع کرو جی، یہ ہے، یہ شیخ ستو کے نام کا بکرا ہے، اس کی نیاز پکی ہوئی ہے. حضرت تھانوی لکھتے کہ شاہ صاحب سے ہم پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے، ان کے جو ساتھی گئے تھے وہ بھی ہٹ گئے، تو دوسرے مولوی پیچھے ہٹ گئے. تو اس آدمی نے کہا میزبان نے، آپ کیوں پیچھے ہٹ گئے ہیں، آپ تو اس کو حلال کہتے ہیں، بڑا سمجھنا، آپ تو اس کو، شاہ صاحب سے پیچھے ہٹ گئے وہ تو کہتے ہیں یہ حرام ہے، مسئلہ بیان کرے، آپ تو اس کو حلال کہتے ہیں، آپ کیوں پیچھے ہٹ گئے. مولانا عبرت ناک جواب، وہ مولوی کہنے لگے ہم ہے تو حرام، ہم شاہ اسحاق کی ضد کی وجہ سے اس کو حلال کہتے تھے، ہم شاہ اسحاق کی ضد کی وجہ سے حلال کہتے تھے. میزبان کہنے لگا میں نے یہی تحقیق کر لی تھی کہ تم میں سے مسئلہ کس کا سچا ہے، اب پتہ چل گیا شاہی صاحب حق پر ہیں، اڑ جاؤ میرے دسترخوان سے، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا حق پر شاہی صاحب ہے، ضد کی وجہ سے۔ ہاں ہاں بغیم بینہم، سورت آل عمران میں بھی یہی ہے، وہ حوالہ ہم نکال رہے تھے، آیت نمبر 19، ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، نہیں اختلاف ڈالا انہوں نے جو دیے گئے کتاب مگر کب ڈالا، من بعد ما جاءهم العلم، جلال نے منع کیا بالتوحید، علم توحید آنے کے بعد اختلاف ملا نے ڈالا، پیروں نے ڈالا، مولویوں نے ڈالا، کیوں ڈالا؟ بغيا بينهم، ضد کی وجہ سے آپس میں اختلاف ڈالا۔ اللہ اللہ، فرمایا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، پس رہنمائی کی اللہ کریم نے مومنوں کی، سبحان اللہ، آمنوا کا مانا خیال، قصد الایمان، جو ایمان کا ارادہ رکھتے تھے اللہ نے ان کی رہنمائی کر دی۔ فسرین نے مانا کیا قصد الایمان، ایمان کا ارادہ رکھتے تھے ان کی اللہ نے رہنمائی کی، کس کی؟ لمختلفوا فیہ من الحق کے بیچ نہیں، اس معاملے میں جس میں اختلاف کیا تھا اختلاف کرنے والوں نے، من الحق من بیانیہ، حق کے اندر جو اختلاف رکھتے تھے اللہ نے ایمان کا ارادہ رکھنے والوں کی رہنمائی کر دی، بِإِذْنِ ہی بے فضل ہی، اپنے فضل اور توفیق سے، بندہ ہو یادی میں شاہ ہو صراط مستقیم، اللہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ ام حسبتم، ترغیب نمبر 7، تمہارا کیا خیال ہے، ان تدخلوا الجنہ، جہاد کرنا پڑے گا ایسے جنت نہیں ملے گی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ بھاگ کر چلے جاؤ گے جنت کے اندر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کیوں؟ سبحان اللہ، مولانا گلوں سے پہلے خار بھی لگتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے یہ بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں، گلوں سے پہلے خار کانٹے بھی چبھتے ہیں، ایسے تو جنت نہیں ملے گی۔ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک نہیں آئے تمہارے پاس واقعات ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، مثل کا معنی واقعات، دوسرا معنی حالات، وہ پہلے والے حالات جو لوگوں کے جو تھے وہ تو تم پر نہیں آئے، ان لوگوں کے حالات جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تم نے کس سے نہیں سنے ان پر کتنے مصیبتیں آئیں، مسدھم الباسا، پہنچی ان کو بڑی تکلیف، شدت فاقر، باسا کا معنی محتاجی، ضرر شدت فاقر، مزرا ضرر بدنی، المرض تکلیفیں بھی ان کو پہنچی، فزلزلوا ہلا کر رکھ دیے گئے، بانواع البلاء قسم قسم کی مصیبتیں آئیں، حتی یقول الرسول، اللہ، ایک جملہ علماء کے لیے، یہ امر تبھی غیر اختیاری ہے، امر تبھی غیر اختیاری، اللہ کا رسول پکار اٹھا بے قرار ہو کر، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ وہ بھی بول اٹھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، ابھی تک وہ حالات تو تم پر نہیں آئے، مصیبتوں سے پالا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، ایسے جنت نہیں ملے گی۔ اللہ اجابت الہیہ، ان نصر اللہ قریب، خبردار، خوب دھیان سے سن لو، یقین اللہ کی مدد قریب ہے، یسالونک ماذا ینفقون، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کے بعد انفاق کا مسئلہ، جو مال قربان نہیں کر سکتا جان کیسے قربان کرے گا، یسالونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، یہاں سے نیا مسئلہ ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسالونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم، يسالونك ماذا ينفقون، یہاں سے جہاد کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. پہلے بھی یہ گزر چکا ہے. یہ آیت نمبر 195 میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اب یہ پھر مسئلہ انفاق شروع کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مَاذَا يُنفِقُونَ، کیا کچھ خرچ کریں. حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سوال دو چیزوں کا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ کے بقول سوال ایک چیز کا تھا کہ کیا خرچ کریں، اور اسی بات کو حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے کہ سوال ایک چیز کا تھا کہ کیا خرچ کریں. تو جواب میں فرمایا یہ نہ پوچھو کیا خرچ کریں، جو مرضی ہے خرچ کرو، یہ پوچھو کن پہ خرچ کریں. اب ہم تمہیں مصارف بتا دیتے کن پر کرنا ہے، یہ نہ پوچھو کیا، جو مرضی ہے کرو، تمہاری اپنی مرضی، لیکن کرو ان پر، یہ میں بتا دیتا ہوں فلاں فلاں پر. دیکھیے اب یسالونک ماذا ينفقون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں. قل، آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر، جو بھی خرچ کرو تم کوئی مال، جو بھی کرو، خیر ان سے یہاں مراد مال، جو بھی خرچ کرو، مال ہے جو بھی چیز ہے، او سن لو کس کو دینا ہے، فلل والدین، پس والدین کے لیے، اس سے مراد نفلی خرچ ہے. وہ جو حصے ہیں وہ تو وراثت میں مقرر ہیں، قریبیوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی کرو تم کوئی نیکی کا کام، اللہ ضرور ثواب دے گا. کیوں؟ پر یقیناً اللہ کریم اس کو جاننے والا ہے. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، پھر جہاد والے مضمون کو دہرایا، یہ باتیں ساتھ ساتھ چلنی ہیں. فرض کیا گیا تمہارے اوپر لڑائی کرنا، حالانکہ وہ کرہ لکم، طبی طور پر گراں ہے تمہارے لیے، کرہ طبی طور پر گراں ہے، بھاری ہے. عقلن تو جانے قربان کر رہے تھے، علماء کے لیے جملہ، یہ طبیعت کی بات ہو رہی ہے. وَعَسَانْ تَقْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے ناپسند سمجھو تم کسی چیز کو اور حقیقت کے اندر وہ بہتر ہو تمہارے لیے. وَعَسَانْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، ممکن ہے پسند کرو تم کوئی چیز کو اور حقیقت کے اندر شَرٌ لَكُمْ، خرابی کا باعث ہو تمہارے لیے، بری ہو تمہارے لیے. اور اللہ کریم یعلم، جانتا ہے ہر چیز کی حقیقت. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے ہر چیز کی حقیقت. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، جمادی الاخرى اس کے بعد مہینہ آتا ہے رجب. مشرکین اور مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے. مسلمانوں نے یہ سمجھا تھا یہ جمادی الاخرى کا آخری دن ہے، اور اصل میں جمادی الاخرى کا آخری دن نہیں تھا بلکہ رجب کا پہلا دن تھا. مسلمانوں نے سمجھا یہ مہینہ 30 کا ہے اور یہ آخری دن بنتا ہے جمادی الاخرى کا، حالانکہ وہ مہینہ 29 کا تھا اور رجب کی یکم تاریخ شروع ہو چکی تھی. اب 4 مہینے ہیں عزت والے جن میں لڑائی منع ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. جب لڑائی ہوئی تو مشرکین کا ایک وفد، ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی، نہ اب تو آپ کے ساتھیوں نے عزت والے مہینے میں لڑائی شروع کر دی ہے، ہم پر حملہ کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ جب یہ بات ہوئی اللہ کریم نے یہ مقام نازل کر دیا۔ اب دیکھیں تم عزت والے مہینے میں لڑائی کو دیکھ رہے ہو اور اپنے کرتوت تمہیں بھول گئے ہیں۔ غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شاطیر بھی۔ اپنے کفر و شرک کو بھول گئے ہو، اپنی زیادتیاں بھول گئے ہو کہ رو رو کر میرے محبوب کو مکے سے نکلنا پڑا، صحابہ پر تم نے ظلم و ستم کیے، تم نے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا، اپنی زیادتیاں بھول گئے ہو، عزت والے مہینوں میں لڑائی بڑی تمہیں یاد آ گئی ہے۔ دیکھو آبا یسالونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، سوال کرتے ہیں آپ سے عزت والے مہینوں کے متعلق، یعنی قتال فیہ بدل الاشتمال، یعنی لڑائی کرنا ان کے اندر کیسے ہے؟ قل آپ فرما دیجئے میرے محبوب، قتال فیہ کبیر، قتال نبیو تنوین برائے تنویر، ایک قسم بیان کرنے کے لیے، خاص قسم کی لڑائی کرنا اس میں، جان بوجھ کر لڑائی کرنا ان مہینوں کے اندر، کبیر ان بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ذرا بتا سکتے ہیں مسلمانوں نے جان بوجھ کر رجب میں لڑائی کی تھی؟ تو جان بوجھ کر کرے تو گناہ ہے، اپنی تو ذرا خرابی دیکھو۔ الزامی جواب، وصدنا عن سبیل اللہ روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر به لازمی خرابی، وہ متعدی خرابی دوسروں کو روکنا، اور خود بھی کفر به کفر کرنا اللہ کریم کے ساتھ، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ تیسری وجہ، اور نکالنا سبحان اللہ، اور نکالنا اس کے اہل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسجد حرام کے حال تھے، ان کو نکالنا مل ہو اس مسجد حرام سے، اکبر عند اللہ یہ خبر آ گئی، اکبر عند اللہ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام کے جو اہل ہیں ان کو نکالنا، یہ اللہ کریم کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے گناہ بھول گئے ہو؟ والفتنۃ اکبر من القتل، چوتھی لت، اور کفر و شرک والا فتنہ یہ بہت بڑا ہے قتل سے۔ ولا یسالون یقاتلونکم حتا یردوکم عن دینکم، یہ تمہارے ایمان کے دشمن ہے مومنوں خیال کرنا، لڑائی ہوئی ہے تو کیا ہوا، ہمیشہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، حتا غرض مقاتلہ یہاں تک کہ پھیر دے تم کو تمہارے دین سے، یہ نسبت ہو اگر طاقت رکھیں تو بس نہیں چلتا ان کا، ورنہ تمہیں بھی دین سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ وَمَنْ يَرْتَدِلْ مِنْكُمْ مَنْ دِينِهِ تَخْوِیفِ اُخْرَوِ آخرت کا ڈراوا، جو بندہ پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے، پھرا پھر فَيَمُوتْ بس مر گیا، کس حالت کے اندر، وَهُوَ كَافِرٌ دَرَحَنَ کہ وہ کافر تھا، جو بندہ دین چھوڑ گیا کافر بن گیا، اسی حالت میں موت آ گئی۔ اور ذرا قید علماء کے لیے، لم یتوب قبل الموت، لم یتوب قبل الموت، کفر کی حالت میں موت آئی، موت سے پہلے پہلے توبہ نہیں کر سکا۔ سمرا سن لو، نتیجہ فاولائکا یہ وہ لوگ ہیں، ضائع ہو گئے ان کے نیک اعمال، اعمالہم صالح اعمال، دنیا کے اندر، دنیا میں بھی نیک عمل برباد، والآخرہ آخرت کے اندر بھی برباد۔ دنیا میں مر گیا مرتد، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا جب مرتد ہوا، اور مر گیا تو جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، آخرت میں بھی اعمال برباد۔ وَأُولَئِكَ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہی لوگ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ مسلمانوں یہ مشرک تمہیں مرتد بنانا چاہتے ہیں، خیال کرنا اپنا ایمان بچانا، ان الذين آمنوا بشارت تحریف کے مقابلے میں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے قوت اعتقادیا نمبر دو والذین ہاجروں قوت عملیہ نمبر ایک عمل والی قوت اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی نمبر دو قوت عملیہ وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا اللہ کے راستے کے اندر اولئک یرجون رحمت اللہ سبحان اللہ معنی پر غور رکھنا مولانا ہے تو خبر لیکن عمر والا معنی کروں گا اولئک یرجون رحمت اللہ ایمان قبول کرنے والے ہجرت کرنے والے جہاد کرنے والے یہی لوگ امید رکھیں اللہ کی رحمت کی امید رکھیں اور اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے یا سالونا کان الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر یہ جو پیچھے مسئلہ چلا ہے عزت والے مہینوں کے اندر لڑائی کرنے والا اس میں دو پہلو تھے ذرا یہ بات قابل غور ہے آگے پانچ مسائل آ رہے ہیں اس کے مطابق عزت والے مہینوں کو دیکھا جائے تو ان میں لڑائی منع ہے اور جب ان کے کفر اور شرک کو دیکھا جائے تو یہ تقاضا ہے کہ ان کو مارو کیونکہ پہلو دو تھے اس لیے آئندہ پانچ مسائل بیان کیے گئے جن میں پہلو دو ہیں دیکھنا آپ یسالون عن الخمر والمیسر اب شراب اور جوئے کے اندر زہری طور پر فائدہ تو ہے دنیا کا شراب پی کر طاقت بڑھ جاتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں نقصان دیکھو ماں کی بہن کی بیوی کی پہچان باقی نہ رہے اب جوا زہری طور پر تو فائدہ ہے کہ پیسے زیادہ حاصل ہو جائیں گے لیکن دوسری طرف دیکھو کہ بندے کے لیے جہنم کا سبب بن رہا ہے آپس میں لڑائی ہو گئی فساد ہو گیا جوا کسی کا نہ ہوا دونوں پہلو یسالونک عن الخمر والمیسر آپ سلم پہلا مسئلہ ذو وجہین آپ سے پوچھتے ہیں میرے محبوب شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں آپ فرما دیجئے ان دونوں کے اندر اسم کبیر گناہ ہے بہت بڑا اسی طرح دیکھو مولانا جہاد انفاق اب انفاق کے اندر ایک طرف تو مال کم ہو رہا ہے اللہ کے نام پر دے دیا ہزار روپیہ مال زہری طور پر تو کم ہو رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں زیادہ ہو رہا ہے دونوں پہلو ہیں فیہما اسم کبیر شراب کے اندر اور جوئے کے اندر گناہ ہے بہت بڑا لیکن وہ منافع للناس کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے وہ اسمہما اکبر من نفعہما اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کا نقصان بہت بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے نفع باقی رہنے والا نہیں ہے ان کا نفع ختم ہو جائے گا لیکن گناہ باقی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ یہ دوسرا مسئلہ آ گیا ذو وجہین مسئلہ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں اب انفاق میں بھی دو پہلو ایک طرف مال کا نقصان ہو رہا ہے مال کم ہو رہا ہے اور دوسری طرف دیکھو آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے خرچ کرو گے قل العفو فرما دیجئے میرے محبوب کیا خرچ کریں اللہ جو ضرورت سے زائد ہو کذالک یبین اللہ لکم الآیات اسی طرح واضح کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے آیات آیات کا معنی احکام کیوں واضح کرتا ہے غرض لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور فکر سے کام لو دنیا کے معاملے میں والآخرہ اور آخرت کے معاملے میں یوں مانا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى یہ تیسرا مسئلہ آ گیا ذو وجہین اس میں بھی دونوں پہلو ہیں اب يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں ہم ایک بچہ ہے چھوٹا سا یتیم اس کو ساری برادری نے میری سپردگی میں دے دیا کہ آپ نے سنبھالنا ہے اس کا والد فوت ہو گیا ہے اور کوئی نہیں اب ایک لاکھ روپیہ اس کا پڑا ہے اب اگر میں اس بچے چھوٹے کا الگ سالن پکاؤں الگ روٹی پکاؤں تو اب اس کا نقصان ہے اب ایک کے لیے اتنا اہتمام کیا جائے اور اگر میں اس کو ساتھ ملا لوں پھر اگر ساتھ ملاؤں اور میرے ساتھ یہ کھائے پیئے اور اس میں سے میں کچھ پیسے لوں، پھر خرچ ان کا ساتھ رکھیں یا خرچ ان کا الگ رکھیں، ہمیں بتائیے تو صحیح. جواب آیا یسألون اليتامى، ان کا خرچ علیحدہ رکھیں یا ان کو ساتھ شامل رکھیں تاکہ ان کا نقصان نہ ہونے پائے. اب اگر اس کو ساتھ ملا دیں اور تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت پر کوئی حرف آ جائے، کوئی لقمہ کم و بیش ہو جائے. پھر فرمایا نہیں نہیں فکر نہ کرو، کل اصلاحم لہم خیر، اصلاح کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو ساتھ ملا لو کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. الگ خرچ رکھو گے تو ان کا نقصان ہوگا، علیحدہ بندے کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا. ساتھ رکھو، نیت ٹھیک ہونی چاہیے. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کریم جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، کس کی نیت گندی ہے کس کی نیت ٹھیک ہے. ولو شاء اللہ لعنتکم، امتنان الہی، عنوان اللہ کا احسان، اگر اللہ چاہتا لعنتکم، البتہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. نہیں بھائی تم اس کو ساتھ ملا ہی نہیں سکتے، اس کا خرچہ الگ ہو، روٹی الگ ہو، کھانا الگ ہو، چائے الگ ہو، پھر تو بڑا مسئلہ بن جاتا، ایک ایک پائی کا کون حساب رکھے. فرمایا نہیں نہیں، ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ کریم زبردست ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے. قانون سخت بھی بنا سکتا ہے لیکن سخت قانون نہیں بنایا، حکیم حکمتوں کا بادشاہ ہے. ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن، چوتھا مسئلہ یسو وجہین. ایک طرف تو عورت آ رہی ہے گھر کے اندر، حسین ہے، جمیل ہے، مال پیسہ دولت لے کر آ رہی ہے، ایک طرف تو یہ دنیا کا فائدہ ہے اور دوسری طرف وہ مشرکہ ہے، شرک کرنے والی، ایسا نہ ہو کہ اولاد کا بھی دین اور مذہب بگاڑ دے، آگے گھر کا ماحول خراب کر دے، گھر کے اندر شرک والے کام شروع کر دے. پھر دو پہلو ہیں، فرمایا سنو، ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنن، نہ نکاح کرو تم شرک کرنے والی عورتوں سے یہاں تک کہ وہ خالص ایماندار بن جائیں. وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٌ، البتہ لودی ایمان والی، کنیز ایمان والی، باندی ایمان والی بہت بہتر ہے شرک کرنے والی عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ اچھی لگے تم کو، شرک کرنے والی مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے اچھی کیوں نہ معلوم ہو تم کو، لیکن اس کو مال اور جمال کو نہیں دیکھنا، سب سے پہلے دین دیکھنا ہے. ولا تنکحوا المشرکین حتى یؤمنوا، نہ نکاح کر کے دو تم مشرک مردوں کو، اپنی بیٹی اپنی بہن کا نکاح کر کے نہیں دینا، مشرک کو رشتہ نہیں دینا، حتى یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ خالص ایماندار بن جائیں. یہ دو مسئلے ہیں جن میں بڑا دھوکھا لگتا ہے موحدین کو، بس یہاں پھسل جاتے ہیں. ایک جنازے والا جو بھی مشرک مرا اللہ اکبر پیچھے کھڑے ہیں، استاد جی کیا کرے گی محلے داری ہے. میں درس دے رہا تھا، ایک آدمی بول پڑا، استاد جی اب بندہ مر گیا محلے دار ہے، ہے مشرک، ہمیں پتہ ہے مشرک کا جنازہ نہیں پڑھنا، اگر ہم جنازے میں چلے جائیں اور چپ کر کے کھڑے رہیں. جنازہ ہو رہا ہے نا، یہ دیکھ رہے تھے کب سلام پھرے، یہ چپ کھڑا ہے. میں نے کہا یہ تو منافقت ہے، یہ تو الجھائے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، کیسے بچو گے. اور دوسرا نکاح والا، مشرکوں کو رشتے دیے جا رہے ہیں، بیٹی کا بہن کا رشتہ مشرک کو دیا جا رہا ہے. مولانا بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کراچی والا کوئی فتویٰ دے یا نہ دے، میں مفتی تو نہیں ہوں لیکن مسئلہ ٹھیک بیان کر رہا ہوں. مشرک آدمی کو اپنی بہن کا بیٹی کا رشتہ دینا ساری زندگی کا زنا ہے. ولا تنکحوا المشرکین، چپ کر گئے علماء بیٹھے، مسئلہ غلط ہے، مسئلہ غلط ہے. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، البتہ غلام ایمان والا وہ بہتر ہے شرک کرنے والے مرد سے، ولو اعجبکم اگرچہ مشرق تمہیں حیران کیوں نہ کر دے، ہے مالدار دولت مند حسین و جمیل ہے، اس کو نہیں دیکھنا، سب سے پہلے توحید کو دیکھنا ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ جو شرک کرنے والے ہیں، اولئک جلالین نے مانا کیا اہل الشرک، شرک کرنے والے مشرک، یدعون الی النار جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ مشرک کس طرف بلا رہے ہیں؟ جہنم کی آگ کی طرف۔ آپ ذرا بولیں تو میں اشکال عرض کروں، مشرک کس طرف بلا رہے ہیں؟ جہنم کی۔ آپ پورے کراچی میں گھومیں جتنے بھی مشرک ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا جہنم میں آؤ، کہے گا؟ بولو تو صحیح، کوئی مشرک پورے ملک میں گھومو، کوئی مشرک کہتا ہے آؤ بھائی جہنم چلیں، جہنم کی طرف آؤ، آؤ آؤ تمہیں تب مولانا، نہیں نہیں کیا بات، ہاں تو ان کی اچھا اولئک یدعون الی النار، اللہ کہتے ہیں مشرک جہنم کی آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، دعوت تو نہیں دیتے، کون دیتا؟ مولانا سنو، اولئک یدعون الی النار، مشرک شرک کی دعوت دیتے ہیں، جو شرک سبب ہے جہنم کا۔ کس کی دعوت دیتے ہیں؟ مولانا خیال کرنا، دعوت دیتے ہیں شرک کی طرف، جو سبب ہے نار کا۔ واللہ یدعو الی الجنہ، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ کریم دعوت دیتا ہے جنت کی طرف۔ جنت کی طرف کیا مطلب؟ اللہ ایمان کی دعوت دیتا ہے، جو ایمان ذریعہ ہے جنت کا۔ والمغفرہ، اور اللہ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے مغفرت کی طرف، بإذنہ بے توفیق ہی، اپنی توفیق سے، ویبین آیاتہ للناس، واضح کرتا ہے اللہ اپنی آیتوں کو لوگوں کی اصلاح کے لیے، کیوں؟ حکمت، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور پھر عمل بھی کریں۔ اب آرڈر آ گیا کہ شرک ہوتا کیا ہے یہ بتاؤ، اب یہ بات شروع کروں سبق رہ جائے گا۔ سورت یونس کا ایک حوالہ دیکھ لیجئے، سورہ یونس آیت نمبر 18، آیت نمبر 18 سورہ یونس، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون۔ ایک پہلو، ويعبدون من دون الله، ان مکے والوں کا حال دیکھو، مکی صورت ہے، ناراض کوئی نہ ہو، 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، عبادت کر رہے ہیں اللہ کریم کے سوا۔ ماں پنجاب میں بڑا مشہور شہر ہے جھنگ، میں نے تقریر کی، سٹائی سے نیچے اترا، روز بیانات ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، تو جھنگ کی بات ہے، اسٹیج سے اترا، ایک آدمی کہہ رہا تھا مولانا صاحب بات تو کرتا تھا مکے والوں کی، سناتا ہمیں تھا، سناتا ورنہ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں بھائی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، عبادت کر رہے ہیں مکے والے اللہ کریم کے سوا، نظر نیاز، منت منوتی، مگر مچھوں کے آگے گوشت، مالا یہ عبداللہ شاہ قاضی کے نام کی نیازیں، سن رہے ہو کیا نہیں سن رہے ہو، شباز کلندر کے نام کی گائے، مالا یزرہم ولا ینفعہم، ان کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کو نقصان نہیں دے سکتے اور نفع بھی نہیں دے سکتے۔ اچھا ان سے پوچھو بھائی کیوں قبروں پر جاتے ہو، ادھر نظر و نیاز، منت منوتی، سجدے، طواف، یہ کیوں؟ یہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آگے مکے والے، یہ کوئی اللہ نہیں ہے، کیوں جاتے ہو؟ یکونون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے سامنے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں ہے، اللہ سے کام کروا دیتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہوئی ہیں۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ بڑی محنتیں کی جنہوں نے، ہم گناہگار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، اور یہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں، مگر اس لیے ہم جاتے ہیں ان کی نظر نیاز دینے کے لیے۔ اچھا، اللہ ہماری نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا، اسے منت منوتی سجدے دباؤ، قبروں کو چومنا چاٹنا۔ فرمایا سبحانہ و تعالی ما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ اس عقیدے سے قبر پر جانا کہ میری اس کے آگے، اس کی اللہ کے آگے، اللہ سے یہ میرا کام کروا دے گا، اس عقیدے سے جا کر نظر نیاز منت منوتی دینا، چومنا چاٹنا، طواف کرنا، بوسے دینا، وہاں جا کر لنگر کے اندر چیزیں دینا، یہی شرک ہے۔ کیا ہے؟ ایسے عقیدے والے کو رشتہ نہیں دینا، ورنہ ساری زندگی کی بدکاری ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ پانچواں مسئلہ آ گیا، سو وجہین مسئلہ، اس میں بھی دونوں پہلو ہیں۔ یسألونک عن المحیض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ گندگی ہے، فاعتذل النساء فی المحیض، تم الگ رہو عورتوں سے دوران حیض، اس دوران الگ رہو۔ الگ رہنے کا کیا مطلب؟ اس کے برتن الگ کر دو، گھر الگ کر دو، بستر الگ کر دو، اس کو بھگا دو، یوں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ شباشی اس سے نہیں کرنی، ہم بستری اس سے نہیں کرنی۔ ولا تقربوا، حضرت مولانا شیخ پنج پیر رحمت اللہ علیہ، بڑے حضرت شیخ القرآن، فاعتذلوا، بندے نے کہا تم کب سے معتزلہ بن گئے ہو؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا شاید تم معتزلہ ہو، کب سے معتزلہ بن گئے ہو؟ انہوں نے کہا فاعتذلوا النساء، کب سے معتزلہ بن گئے ہو؟ جب سے تمہیں حیض آنا شروع ہوا ہے۔ فاعتذلوا، جب عورتوں کو یہ ایام شروع ہو جائیں تو فاعتذلوا، معتزلہ بن جاؤ، معتزلہ من الگ ہونے والے، جب سے تمہیں حیض آنا شروع ہے معتزلہ بن گئے ہیں۔ بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن، نہ قریب جاؤ، جاؤ تم ان عورتوں کے، کون سا قرب؟ جماع والا قرب مراد ہے، حتى يطهرن، یہاں تک کہ پاک ہو جائیں۔ اگر دس دن گزر گئے بس، اب انسان قریب جانا چاہے، یہاں يطهرن میں دس دن مراد ہے، خیال کرنا، زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے، فقہ تو نہیں بیان کر رہا، موٹی سی بات جو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ متعلق ہوگی۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جس وقت اچھی طرح پاک ہو جائیں، خوب پاک صاف ہو جائیں، یعنی اگر وہ مخصوص ایام دس دن سے کم ہیں، جتنے تک وہ غسل نہ کرے تم قریب نہیں جا سکتے شباشی کے لیے، جس وقت خوب پاک ہو جائیں۔ فاتوہن من حیث امرکم اللہ، فاتوہن، آؤ تم ان عورتوں کے پاس، من حیث، اس طریقے سے، امرکم اللہ، جو حکم دیا ہے تم کو اللہ نے، اس طریقے سے جو حکم دیا تم کو اللہ نے۔ ان اللہ ترغیب توبہ، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کھیتی والی جگہ میں آنا ہے، من حیث امرکم اللہ، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے جس حیثیت سے۔ ان اللہ یحب التوابین، اگر ماہواری کے انجام میں، ماہواری کے ایام میں، ماہواری کے دنوں میں غلطی سے قریب چلے گئے، ہم بستری ہو گئی، بے احتیاطی ہو گئی، توبہ کر لو تو میں اللہ معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ، یہ ترغیب توبہ ہے، پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اللہ پیار کرتے خوب پاک صاف رہنے والوں سے۔ نساؤکم حرثٌ لکم، علت ہے ماہ قبل کی، علت لے ماہ قبل، عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی کے ہیں، بمنزلہ کھیتی کے ہیں۔ فاتو ہر سا کو منا شے، تم خیال کرنا مولانا مانے پر، فاتو ہر سا کو، آؤ تم اپنی کھیتیوں کو، اناش تم جس طریقے سے تمہاری مرضی آئے ہے، انا بمانا کیفا، جہاں سے نہیں جس طریقے سے تمہاری مرضی آئے ہے، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ میں ان مسائل کے دوران میاں والی کے اندر جو سبھی کرنا اوپر والا بند کرا دیا کرتا ہوں، آگے چلو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ۔ اب میرے منہ کی طرف دیکھنے لگ گئے، بس جو بات میں نے کہنی تھی وہ کہہ دی، آگے چلو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، سبحان اللہ، مولانا خالد اجازت دے تو میں رب سناؤں، اجازت ہو تو رب، ایسے نہیں چھوڑو، بس وقت اس کے لیے الفاظ چھوڑ دو، خود ترجمہ کرتے رہنا، رب بھی ڈھونڈتے رہنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، رب سناؤں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، خالی بیویوں کے پیچھے نہ پڑے رہنا، آخرت کا بھی خیال رکھنا۔ قدموا لأنفسكم، ان لذتوں میں مشغول ہو کر آخرت کو نہ بھولنا۔ قدموا لأنفسكم، آگے بھیجا کرو نیک اعمال کو اپنے فائدے کے لیے، اپنی جانوں کے فائدے کے لیے نیکیاں بھی آگے بھیجا کرو، خالی عورتوں کے چکر میں نہ پڑے رہنا۔ ایک ہے تو دو بیوی ہوں، دو ہے تو تین بیوی ہوں، تین ہے تو چار ہوں، اس چکر میں خالی نہ پڑے رہنا۔ یہ چکر بھی ٹھیک ہے، چار تک تو ٹھیک ہے، لیکن قدموا لأنفسكم واتقوا اللہ، کامیابی کا پہلا اصول قدموا، کامیابی کا دوسرا اصول خشیت اللہ واتقوا اللہ، ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہو، کامیابی کا تیسرا اصول واعلموا، تمہیں پتا ہونا چاہیے، انکم ملاقوہ، یقیناً تم ملاقات کرنے والے ہو اللہ سے، وہاں سب کچھ حساب کتاب ہونا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، میرے محبوب خوشخبری سنا دو مومنوں کو، جن میں یہ تین صفتیں پائی جاتی ہیں، یہ تین، قدموا واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سبحان اللہ، رب تو سناؤں، جواب ہے فلا تجل اللہ ارزا دلیا ایمان کم، بیوی تمہاری پاک ہو گئی ہے تو اس سے صحبت کرو، اگر تم نے قسم اٹھائی ہے کہ بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، قسم توڑ ڈالو، اس کے قریب جاؤ۔ کیوں تم نے اللہ کو نشانہ بنایا ہوا اپنی قسموں کا؟ میں جی دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے ان میں لڑائی ہے، فساد ہے، میں ان میں صلح نہیں کراؤں گا اللہ کی قسم، یہ کیوں بھائی، کہ اب کیا مذاق ہے؟ تم نے اللہ کے نام کو نشانہ بنایا ہوا ہے، لوگوں میں صلح نہیں کرانا چاہتے، قسم توڑو، صلح کراؤ ان میں۔ ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، نہ بناؤ تم، آگے امور انتظامیہ آ رہے ہیں، گھر والے امور، ان سے پہلے پہلے ایک مبدا بیان ہو رہا ہے یہ، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، مبدا برائے بیان امور آئندہ، آنے والے امور کے لیے مبدا، نہ بناؤ تم اللہ کریم کو عرضة رکاوٹ۔ امام راضی نے مانا کیا عبارت للمانع، مراد رکاوٹ، اللہ کو رکاوٹ نہ بناؤ، کس کا؟ لإيمانكم، لام تالیل یا علماء، لإيمانكم، لإيمانكم بسبب إيمانكم، بوجہ اپنی قسموں کے، قسمیں اللہ کے نام کی، اللہ کی قسم اللہ، میں ان دونوں میں صلح نہیں کراؤں گا، اللہ کی قسم میں بیوی کے قریب نہیں آؤں گا، یہ کیا مذاق ہے؟ اللہ کو تم نے نشانہ بنایا ہوا اپنی قسموں کے لیے، انتبرو، عبارت یوں تھی من انتبرو، انتبرو من انتبرو، اس بات سے کہ نیکی کرو تم، فلاں بندے سے میں احسان نہیں کروں گا، نیکی نہیں کروں، اللہ کی قسم، یہ کیوں بھائی؟ وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو تم، وتصلحوا، اور صلح کراؤ تم لوگوں کے درمیان، یہ کیوں؟ اللہ کے نام کی قسم، اللہ کو نشانہ بنایا ہوا ہے، میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، فلاں بندے کا میں کام نہیں کروں گا، فلاں بندے سے احسان نہیں کروں گا، اللہ کو کیوں نشانہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ قسم توڑو، ان کے ساتھ ٹھیک طریقے سے پیش آؤ۔ واللہ سمیع علیم، اللہ کریم سننے والا ہے جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لا یؤاخذکم اللہ، اللہ کریم اس کے رب کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے بندو یہ تین کامیابی کے اصول ہیں، قدم ایک وقت کلا دو. انسان نیکی کرے تو دل میں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ نیکیاں بھی کرنی ہیں، وقت کلا گناہوں سے بھی بچنا ہے. یہ آگے چلو جی. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، زمانہ ماضی میں کوئی واقعہ گزرا، اللہ کی قسم زمانہ ماضی پچھلے زمانے کے اندر ارادہ نہیں تھا اور بندہ جھوٹی قسم اٹھا بیٹھا، بھول گیا، غلطی ہو گئی. فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے، بھول کر جو کیا ہے، ارادہ نہیں تھا، کسی پچھلے واقعے پر قسم اٹھا بیٹھا، اس کی پکڑ نہیں ہے. آئندہ تم نے جو قسم آنے والے واقعات کے لیے اٹھائی ہے، پکڑ اس پر ہوگی. زمین منعقدہ. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑے گا تم کو اللہ ساتھ لغو کے تمہاری قسموں کے اندر. بلا قصد جھوٹ بولا گیا، ارادہ نہیں تھا. ولکن یؤاخذکم بما، یہ دیکھو مچھر کٹھے ہوئے سارے. توبہ توبہ توبہ، یہ حال ہے. میں لا یؤاخذ مچھر اور پھر بنارس کے مچھر ہیں. میں نے کہا یہ مجھے کون سوئیاں چبھو رہا ہے؟ یہ مچھروں کو ہمارا در سے قرآن پسند نہیں آیا. آج کیا رائے نکلو؟ یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن پکڑے گا تم کو اللہ جو کمایا تمہارے دلوں نے. علماء خیال یہ یمین غموس ہے، منعقدہ کا اشارہ نہیں ہے. خیال کرنا، یمین غموس کا مطلب جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائی ہے پچھلے واقعے پر، جان بوجھ کر گزشتہ معاملے پر. واللہ غفور حلیم، اللہ کریم بخشنے والا ہے. جو قسم لغو ہے بلا قصد بغیر ارادے کے جھوٹی قسم نکل گئی منہ سے، اللہ بخشنے والا ہے، حلیم حوصلے والا ہے. جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائی، جلدی سزا نہیں دے گا، جلد انتقام لینے والا نہیں ہے. ایک دفعہ پکڑے گا پھر چیخنے نہیں دے گا. نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. حضرت مولانا حسین علی سے پڑھتے تھے، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مر تو را. اللہ للذین یونون من نسائهم مثل الہ، قسم کی مناسبت سے مثل الہ شروع کر دیا. ایک بندے نے قسم اٹھائی ہے، اللہ کی قسم میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ الہ ہے. اب اس کی مدت لمبی تفصیل ہے فقہ کے اندر، خلاصہ سناتا ہوں. للذین یونون من نسائهم، ان لوگوں کے لیے جو الہ کر لیتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربص اربع اشہر، انتظار کرنا ہے چار مہینے، چار مہینے انتظار کرنا ہے. خیال، چار مہینے کی قسم اٹھائی، چار مہینے سے زائد قسم اٹھائی، چار مہینے سے کم قسم اٹھائی. اور خیال تین باتیں، چار مہینے قریب نہیں جاؤں گا، پانچ مہینے قریب نہیں جاؤں گا، تین مہینے قریب نہیں جاؤں گا، قسم اٹھا لی. اب خیال، اور چوتھی قسم یہ ہے کہ مدت مقرر نہیں کی. چار صورتیں بن گئی، اب دیکھنا ذرا، پھر ترجمہ کروں. للذین یونون من نسائهم، للذین یونون من نسائهم، کوئی شخص قسم اٹھا رہا ہے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. اب تین صورتیں ہیں، چار ماہ کہا، چار ماہ سے زائد، پانچ چھ مہینے مثلا، یا نمبر تین چار ماہ سے کم. تین صورتیں بن گئی، اور چوتھی صورت کیا ہے کہ مدت مقرر نہیں کر رہا. اب خیال دیکھنا، للذین یولون من نسائهم، اگر مدت غیر معین ہے، کیا کہا؟ مدت مقرر، قریب نہیں جاؤں گا قسم اٹھا لی، مدت غیر معین ہے، ایک چار ماہ ہے یا چار ماہ سے زائد ہے، یہ گزر گیا وقت رجوع نہیں کیا، طلاق بائن واقع ہو جائے گی طلاق. اور ایک صورت تھی چار ماہ سے کم، ایک صورت، اور اگر چار ماہ سے کم تین مہینے قریب نہیں جاؤں گا، پھر تین مہینے گزر گئے اب کوئی طلاق بائن واقع نہیں ہوگی کیونکہ چار مہینے ضروری تھے. بس خلاصہ موٹی بات میں نے سنا دی. فَإِن فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اگر لوٹ رہے قسم توڑ دیں، اب اگر اس سے پہلے پہلے اس نے قسم توڑ دی، قریب چلا گیا، قسم کا کفارہ دے دے بس. فَإِن فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اگر لوٹ رہے قسم توڑ دیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قسم توڑنے کا گناہ ہوگا، کفارہ دینا پڑے گا. وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر ارادہ کرے طلاق کا، یقیناً اللہ سننے والا ہے قسم اٹھانے کو، جاننے والا ہے کہ پختہ ارادہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ کو پتا ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ تو یا تربس نہ بے انفوس ہی نہ صلاح سدا کرو. طلاق یافتہ، پیچھے طلاق کا ذکر تھا نا، الہ تو قسم اٹھانے قریب نہیں جاؤں گا، طلاق پڑے گی نہیں پڑے گی وغیرہ، تو اس مناسبت سے طلاق کے مسئلے شروع کر دیے. مولانا خیال سبحان اللہ، سورت بقرہ کے اندر مسئلہ جہاد اس موقع پر، بولو تو ایک جملہ سنو پیارا سا، کون سا مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہاں؟ جہاد والا مسئلہ. مسئلہ کون سا؟ مجاہد جا رہا ہے جہاد کرنے کے لیے، جہاد کرنے پہنچا، شہید ہو گیا، اب بیوی کا کیا بنے گا؟ اب بیوی کا کیا بنے گا؟ اسی مناسبت سے یہ مسائل بیان کیے. بندہ فوت ہو جائے پھر کیا مسئلہ ہے، اور اگر طلاق ہو گئی کیا مسئلہ ہے، پھر اس مناسبت سے یہ سارے مسئلے. گھر کا نظام تمہارا ٹھیک ہو جائے، خود ٹھیک، گھر کا ماحول ٹھیک، گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک، پھر تنظیم بن گئی، اب جہاد کرو. فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا وَالْمُطَلَّقَاتُ، والمطلقات یا تربصن میں انفسهن ثلاثة قروء، طلاق یافتہ عورتیں جو میں نے صبح بات کی اس کا جواب دو، جو ولا تقولوا پر میں نے صبح بات کی حدیث شریف سنے اس کا جواب دو، اس کا جواب نہیں ہے. والمطلقات جواب ہے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. والمطلقات یا تربصن، لوگ مجھے گالیاں دیں گے، دلائل کا جواب نہیں ہے. جن کو اپنے عقیدہ ہی نہیں آتا وہ بات کیا کر سکتے ہم سے، کبھی عقیدہ کچھ ہے کبھی عقیدہ کچھ ہے. کوئی کہتا ہے روح واپس آ گئی، کوئی کہتا ہے تعلق ہے، کوئی کہتا ہے اتصال ہے، کوئی کہتا ہے اشراف ہے، کوئی کہتا ہے اشراف ہے. جن کو اپنے عقیدے پر تسلی نہیں ہے بات کیا کریں گے بےچارے. والمطلقات یا تربصن بانفسهن ثلاثة قروء، طلاق یافتہ عورتیں روک کے رکھیں اپنے آپ کو ثلاثة قروء، تین ماہواریاں. کرا کہتے ہیں اکٹھا ہونے کو، عورت پاک ہو جائے تو رحم اکٹھا ہو جاتا ہے. ولا یحل لهن ان یبتمن ما خلق الله فی ارحامهن، نہیں جائز ان عورتوں کے لیے کہ چھپائیں جو پیدا کی اللہ نے ان کے رحموں کے اندر، بچہ ہے ظاہر کرے مجھے طلاق ہو گئی ہے اور میں حمل سے ہوں، پتہ چلے اسلام کہہ رہے شک والی جگہ سے بھی بچو، شک نہ پڑے کہ پتہ نہیں بچہ کس کا ہے. ان کن یؤمنن باللہ، اگر ایمان رکھتی ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ. وبغونتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، وبغونتہن، اگر طلاق رجی ہے، خیال کرنا بڑی کتابوں والے ساتھی، طلاق رجی ہے خامد ان عورتوں کے، احق کو حقدار ہیں. اس میں تفضیل والا معنی نہیں کر رہا، جلالین والے نے کہا لا تفضیل فیہ، حق کے اندر معنی کر رہا ہوں، ان کے خامد جس کو رجی طلاق ملی ہوئی ہے لائق ہیں بے رد ہن، ان کو لوٹانے کے بلا تجدید نکاح، نکاح نیا نہیں واپس لوٹا سکتا ہے، ٹھیک ہے رجی طلاق ہے، فی ذلک اس عدت والے مدت کے اندر، عدت والے زمانے کے اندر. ان ارادوا اصلاحا، اگر ارادہ کریں وہ اصلاح کا. ولہن مثل الذی، کیوں اصلاح کا ارادہ؟ کیا مطلب؟ اللہ اصلاح ان عورتوں کے لیے مثل الذی، مثل ان حقوق کے ہیں، الذی کا معنی علیہن بالمعروف، جو ان عورتوں پر ہیں شریعت کے مطابق. دیکھنا بات حل کروں ایک جملے کے اندر، جس طرح عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں، مردوں پختون ڈنڈا لے کر کھڑے ہو گئے، یہ یوں نہیں ہے، وہ کوئی گدھا ہے، وہ جانور ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ جس طرح مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں، والہن عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں. آگے جی، اتنی بات ضرور ہے، للرجال علیہن درجہ، کراچی میں تو یہ بات کہنا ہی کچھ عجیب ہے، یہاں تو عورتیں خامدوں کو مارتی ہیں. للرجال، میں جانتا ہوں وہ علاقے، جی خامد جب بیٹھتے ہیں تو ان سے وہ فخر سے کہتے ہیں، جی آج مجھے بیوی نے اتنے سینڈل مارے ہیں. کراچی ہے، اور میں نے کراچی کی یہ بات میاں والی میں بھی سنائی ہے. للرجال، یہ کراچی کی تعریف وہاں بھی میں نے کی ہے، للرجال علیہن درجہ. مولا حالے سے پوچھو، یہ گواہ ہیں، ان کو پتہ ہے نہیں ہے؟ علاقے بھی معلوم ہے ان کو، مجھے بھی معلوم ہے. کراچی والوں تم بڑے بنتے ہو، ہمیں پتہ ہے. للرجال علیہن درجہ، اتنی بات ضرور ہے، خدا کے لیے آپ ایسے نہ بننا. ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے کہا، یار میری بیوی تو میرے ساتھ بڑا لڑائی جھگڑا کرتی ہے، اور تیری بیوی، اس نے کہا میری بیوی تو میری بڑی فرما بردار ہے، یار میں بڑا تنگ ہوں، لڑتی ہے ہر وقت، بڑا گھر کے اندر فساد بنا ہوا ہے، مانتی نہیں ہے باس. اس نے کہا میری بیوی تو بڑی فرما بردار ہے. اس نے کہا تو نے کیا جادو کیا ہے اس پر؟ کوئی جادو مادو نہیں. کہا مطلب جادو کیا ہے؟ جادو تو جھوٹ ہے، تو بکواس ہے. تو کیا کیا ہے تو نے، کون سا نسخہ؟ اس نے کہا جب شادی ہوئی نا، پہلے پہلے پہلا دن تھا، دوسرے میں گھر میں آیا تو میں نے ایسے جو ٹھوکر لگائی، جگ کو توڑ دیا، پھر ایسے جو ہاتھ مارا، گلاس کو توڑ دیا، وہ ایسے گلدان پڑا تھا، ٹھا کیا اس کو پھینک دیا. وہ ڈر گئی. وہ اچھا، اس نے کہا بھائی اچھا یہ یار بڑا عرصہ ہو گیا، یہ کام تو مجھے بھی کرنا چاہیے. یہ جو گھر میں گیا نا، کوئی چیز پڑی تھی، ٹھا اس کو پھینک دیا، ادھر دوسری اٹھا. بیوی نے کہا آرام کر، یہ کام پہلے دن کرنا تھا، نہ کرنا. للرجال علیہن درجہ، وللرجال، اتنی بات ہے، عورتوں کے حقوق بھی ہیں، لیکن مردوں کے لیے ان عورتوں کے اوپر درجہ دن فضیلت ہے، حقوق کے اندر فرق ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے تعین قوانین میں، قانون خود اس نے معین کیے. حکیم ان حکمتوں والا ہے، مسالے کی رعایت رکھی ہے. الطلاق مراتان، علماء الطلاق الف لام احدی ہے، الف لام للعہد، خاص قسم کی طلاق مراد ہے. خیال کرنا، الطلاق مراتان، رجی طلاق دو مرتبہ ہے. الطلاق، طلاق رجی، جس کے بعد رجوع کی گنجائش ہو، دو مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اب یہ لوگ کیا کرتے تھے زمانے جہلیت کے اندر، بیوی کو طلاق دے دی، اس نے عدت گزارنا شروع کر دی، جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوئی، اس نے رجوع کر لیا، رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر بیچارے نے عدت گزارنا شروع کر دی، جب عدت ختم ہونے والی تھی، اس نے رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی. یوں مذاق بنائے رکھتے تھے، عورت کو تکلیف میں ڈالتے تھے. اللہ نے فرمایا خبردار، رجی طلاق دو مرتبہ ہے، تیسری دفعہ یا چھوڑنا ہے یا رکھنا ہے. یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے تم نے؟ الطلاق مراتان فإمساكم بمعروف، رجی طلاق دو مرتبہ ہے، بس باندھ رکھنا ہے شریعت کے مطابق، یا آزاد کرنا ہے بے احسان نیکی کے ساتھ، چھوڑ دو یا رکھو، یہ کیا تماشا ہے؟ بار بار طلاق، پھر رجوع، پھر. ولا يحل لكم من تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، خلا کا بیان آ گیا، نہیں جائز تمہارے لیے کہ لے لو تم اس میں سے وہ حکمار جو دے چکے ہو تم ان عورتوں کو کچھ بھی. یوں نہ کرو. ہاں اللہ طلاق دے دیے, حق مار بھی اسے چھین لیا, تم نے مکان دیا تھا, کوٹھی دی تھی, گاڑی دی تھی, وہ بھی چھین لی, کیوں بھائی؟ ہاں اللہ یخاف, مگر یہ کہ خطرہ ہو دونوں کو, اللہ یقیما حدود اللہ, کہ نہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدیں. بھائی ہمارا آپس میں گزارا نہیں ہوتا, عورت کہتی ہے میں حق مار تجھے معاف کرتی ہوں, یہ لے لے میری جان چھوڑ دے, تو نے 10,000 روپیہ حق مار دیا تھا, جیا یہ 10,000 لے اور مجھے طلاق دے, جائز ہے, دونوں کا گزارا نہیں ہو رہا. لیکن جو خلا والا پیسہ ہے خامد لے سکتا ہے, بشرطے کہ حق مار سے زیادہ نہ ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ مَنَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, اگر تم خوف کرو کہ نہ قائم کر سکیں گے دونوں اللہ کی حدیں, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ, نہیں کوئی گناہ میاں بیوی پر, فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ, اس میں کہ فدیہ دے دے اس کو اور جان چھڑائے. بڑا پیارا رکا ہے, کراچی کے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں جب بیوی جوتی مارے, جب آپ یہ بات بیان کریں گے تو کراچی والے اور زیادہ فخر کریں گے. سبحان اللہ, پیران میں پرند, مریدان میں پرانند. فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا, اب شرم نہیں آئے گا کراچی والوں کو کہ جب میں یہ بات آگے نکل کروں گا, شرم نہیں آئے گا؟ اس کا تو یہی مطلب ہے, بے حیا باش ہر چائے کل. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا, اب کیا کرو, پھنس گئے ہو نا. نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے راز سر بستا, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, خوش ہو رہے ہو, یہ حدیں ہیں اللہ کریم کی. کراچی کراچی ہے, ہر چیز امپورٹڈ ہے, ہر چیز باہر, موسم بھی باہر سے, لوگ بھی باہر سے, سب کچھ باہر سے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا, میں بھی باہر سے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, نہ تجاوز کرو تم ان سے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, جو بندہ تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں سے, سمرا یہی لوگ ہیں, ظالمون ظالم. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ, فَإِن طَلَّقَهَا, حلالے کا بیان ہو رہا ہے, خیال کرنا میں سمجھاؤں گا. فلا وَإِن طَلَّقَهَا, اگر دو طلاقیں دی تھی, پھر تیسری طلاق بھی خامد اس کو دے دے, پھر تیسری دے دے, فلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْد, نہیں حلال عورت اس کے لیے تیسری طلاق کے بعد. تیسری طلاق کے بعد حلال, ہاں, حتی کہ زوجن غیرہ, یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور خامد سے جو اس کے علاوہ ہو. معنی پورا کر لوں, اللہ اللہ اللہ, نے عورت کو طلاق دے دی, عورت نے عدت گزاری, عدت گزر گئی, اپنی خوشی سے, اپنی رضا سے اس نے کسی اور خامد سے نکاح کر لیا. اللہ کی شان, دونوں کی آپس میں نہ بن سکی, دیکھنا میری طرف, دونوں کی آپس میں نہ بن سکی, دوسرے خامد نے بھی طلاق دے دی. یا اللہ کی شان, دوسرا خامد فوت ہو گیا. میری طرف دیکھو گے تو بات عرض کروں, خامد نے عورت کو طلاق دے دی, عورت نے عدت گزاری, عدت کے بعد اپنی خوشی رضا سے اس نے کسی دوسرے خامد سے نکاح کر لیا. اب مدت گزری, دونوں کی آپس میں نہ بن سکی, اختلاف پڑ گیا, دوسرے خامد نے بھی طلاق دے دی, یا دوسرا خامد فوت ہو گیا. اب اس نے پھر عدت گزاری, طلاق دے دی تھی تو طلاق والی عدت گزاری, یا فوت ہو گیا تھا تو فوت کی والی عدت گزاری. اب جب دوسرے خامد کی عدت بھی گزر گئی, اب یہ پہلے خامد کے لیے حلال ہے. شریعت نے کہا اگر پہلا خامد اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے, یہ اس کے ساتھ کرنا چاہے, تو ہاں یہ حلال ہے, دونوں آپس میں پھر نکاح کر سکتے ہیں. اس کا نام ہے حلالہ, شریع حلالہ. اور یہ جو لوگ جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں نا, یہ بھی تو ایک دن کے لیے نکاح کر لے اور پھر طلاق دے دینا, یہ میں نے اس کو طلاق دی. لان اللہ المحلل والمحلل له, اور سلم فرماتے حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت, اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. آگے چلو, تفسیر میں خلاصہ سنا دیا. نئی نئی معلومات ہو رہی ہیں. اگر مولانا خالد فرماتے ہیں مرغے سے نکاح کرتے ہیں. یہ ایسی معلومات تو میں نے پورے ملک میں نہیں سنی تھی. یہ بھی کراچی کا گفٹ ہے, گفٹ آف کراچی. واہ بھائی واہ. فہن طلّہ کہا, پھر مرغہ طلاقے تو نہیں دے گا, بانگیں دے گا, اذانے دے گا. فہن طلّہ کہا فلاح جناح نہیں مائیت راجا, اگر طلاق دے دے دوسرا خامد, طلاق دے دے دوسرا خامد عورت کو, عدت بھی گزر جائے, فلاح جناح علیہما, ان دونوں میاں بیوی بی پر کوئی گناہ نہیں. وہ پہلا خامد ہے, یہ عورت, کوئی گناہ نہیں. ایت راجا, کہ دونوں رجوع کر لیں نکاح کر کے. ٹھیک ہے. ان زنا, اگر دونوں کو یقین ہے زنا کا معنی کہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدیں, دل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. یبینھا لقوم یعلمون, اللہ ان حدوں کو واضح کرتا ہے, لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ اس قوم کو جو علم رکھتی ہوں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اللہ کے حکام کو مذاق نہ بناؤ. اس آیت کا عنوان نہی از لعب بالاحکام, نہی از لعب بالاحکام, اللہ کے حکام کو کھیل تماشا مت بناؤ. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, جس وقت طلاق دو تم رجعی عورتوں کو, رجعی طلاق کون سی؟ رجعی طلاق عورتوں کو دو. فبلغنا اجلهن, خیال مولانا خیال, معنی پر خیال. فبلغنا اجلهن, قریب پہنچ جائیں. بلغنا کا معنی حضرت, رجی طلاق دو, قریب پہنچ جائیں اپنی عدت والی مدت کے. کیا قریب پہنچ جائیں؟ قریب ہو پھر, اب تمہاری مرضی, رجوع کر لو رکھو یا چھوڑو. فہم سے گن بے معروف, بند رکھو تم ان کو بے معروف, شریعت کے قانون کے مطابق رجوع کر لو, تمہاری مرضی ہے. اوسر ہن بے معروف, یا عذاب کر دو ان کو شریعت کے مطابق. ولا تم سے گن زرارا, نہ بند رکھو تم ان عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے, جس طرح وہ کرتے تھے دور جاہلیت میں. عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے رجوع کر لیا, پھر طلاق دے دی, پھر اس نے عدت گزاری گزاری, جب ختم ہونے کے قریب ہوئی پھر رجوع کر. یوں نہ کرو, رکھو یا چھوڑو بس. بلا تم سے گن زرار لیتا تدو, نہ بند رکھو تم ان عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے. لیتا تدو, تاکہ انجام یہ نکلے گا, لام اقبات, تاکہ تم حد سے بڑھ جاؤ. ومن یفل ذلک, جو بندہ کرے گا یہ کام, فقد ظالم نفسہ, اس نے اپنا نقصان کیا ہے. ظالم نفسہ. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اصول فوز عمل نہ بناؤ تم اللہ کی آیتوں کو مذاق. مرضی ہے تو عمل کیا, مرضی ہے عمل نہ کیا, مذاق نہ بناؤ, مسخری نہ بناؤ, بے وقت نہ بناؤ. عمل نہ کرنے کو ہزوبن فرمایا, عمل نہ کرنے سے کنایا حضرت ہزوبن, ورنہ اللہ کے احکام سے استضاء تو کفر ہے. بس کرو نعمت اللہ علیکم, یاد کرو اللہ کریم کی نعمت اپنے اوپر, اللہ کا احسان یاد کرو. کم از کم تم غیر مسلم تھے, اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی, ایمان نہیں تھا, اللہ نے ایمان دے دیا, یہ تو یاد کرو. ورنہ ہم لسبیلا جا رہے تھے کراچی سے, ایئرپورٹ سے اترے, ساتھی آئے ہوئے تھے, مولانا خالد بھی تھے, جا رہے ہیں. راستے میں ایک میت آ رہی تھی, لوگ آگے چل رہے تھے اور لاش پیچھے تھی, جنازہ پیچھے تھا. حیران ہو گئے ہم. میں نے اپنے میزبان سے پوچھا یہ کیا چکر ہے, مسلمانوں کا جنازہ آ رہا ہو وہ آگے ہوتا ہے جنازہ, لوگ پیچھے ہوتے. اس نے بڑے حسرت بھرے لہجے میں کہا مولانا یہ ہندو ہیں, میت کو جلانے کے لیے لے جا رہے ہیں. اس وقت ہمیں قدر ہوئی, اللہ یہ تیرا احسان ہے, تو نے ہمیں مسلمان بنایا, مومن بنایا, موحد بنایا, ورنہ ہمارا کیا انجام ہوتا. مولانا اللہ کی احسان اور نعمت ہے, یاد کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, سبحان اللہ, خاص طور پر خصوصاً جو اتاری اس نے تمہارے اوپر کتاب, حکمت, حدیث, سنت. يَعِظُكُمْ بِهِ, غرض انزال، نصیحت کرتا ہے تم کو اس کے ساتھ، اللہ کی نعمت یاد کرو، کتاب والا احسان یاد کرو، سنت والا، وَاتَّقُوا اللَّهَ نُصْحَ عَمَل، ڈرتے رہو اللہ کریم سے، تقوی کیسے پیدا ہوگا، نصح تقوی، وَعَلَمُوا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، یقیناً اللہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جس وقت تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس پہنچ جائیں وہ اپنی مدت کو، یعنی عدت ان کی پوری ہو جائے۔ اب ایک عورت کو طلاق دے دی، عدت اس کی پوری ہو گئی، اب وہ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے، یہ اس کو نکاح نہیں کرنے دیتا، یہ کیوں بھائی؟ فرمایا فلا تعذلوهن، نہ روکو تم ان عورتوں کو، پین کہنا زواجہن، کہ نکاح کریں وہ اپنے خامدوں سے، اذا ترا، دوسرے خامد سے نکاح کرنا چاہے ٹھیک ہے، اگر دوسرے نے مثلا طلاق دے دی ہے، فوت ہو گیا ہے، پہلے سے دوبارہ کرنا چاہتی ہے، کرنے دو، تم کیوں اس کو پابند کر رہے ہو؟ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جس وقت آپس میں راضی ہوں شریعت کے قانون کے مطابق، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ، یہ مضمون فائدہ کن کو ہوگا، یہ مضمون ذالک، نصیحت کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، وہ بندہ جو ہے تم میں سے ایمان رکھتا اللہ کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ، نصیحت اس کو حاصل ہوگی جو مومن ہے، جو دین کا باغی ہے، دین کا دشمن، اس کو کیا پرواہ ان چیزوں کی، ہائے ہائے۔ ذالکم مسکانکم واطہر، یہ بات زیادہ پاکیزگی والی ہے تمہارے لیے، سبحان اللہ، یہ زیادہ پاکیزگی ہے، زیادہ صفائی والی بات ہے، اس پر عمل نہ کیا تو سوار کے بجائے بگاڑ بن جائے گا، وہ اطہر، زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، اللہ اللہ، اگر تم نے عورت کو روکا بیٹھی رہے، ہم نکاح نہیں کرنے دیتے، اللہ ہمارے طلاق دے دی، ادھر گزر گئی، اب دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی، کرنے دو نا، اگر تم نے اس کو روکا، خود بھی بدکاری کرے گی، تمہارے معاشرے کو بھی بدکار بنائے گی، میں اللہ ایسا نہیں چاہتا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ان مصلحتوں کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مولانا جاگ رہے ہو کہ سو گئے ہو؟ سو گئے ہو، آ جاؤ جی 28ویں پارے پر، آ گئے غیر مقلدین، کون آ گئے؟ من سے مانا کروں، انشاءاللہ لطف آ جائے، لہو وفی سالہ سلاسون شہرن، سورہ پہ سورۃ الطلاق احقاف ہے بھائی، 26ویں پارا، آیت نمبر 15 سورۃ الاحقاف، یہ وصی، سبا بتاؤ جی، 605، جن دوستوں کے سامنے قرآن ہے قرآن کھولیں جی، یہ صفا کھولے میں آگے نہیں چلوں گا، 26ویں پارا کھولیں تب میں آگے چلوں گا، میں نے کبھی پہلے اتنی تاکید نہیں کی جیسے اب کر رہا ہوں، مولانا جی جگہ کھولو 26ویں پارے والا، سین الانسان بوالدیہ احسانا، تاکید کی ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، خاص طور پر حملتہ امہ کرہا، اٹھاتی ہے اس انسان کو اس کی ماں تکلیف کے ساتھ، بڑی تکلیف، بچہ بڑھتا جاتا ہے، ماں کمزور ہوتی جاتی ہے، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس کو جنم دیتی ہے بڑی تکلیف کے ساتھ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، حَمْلُهُ، اس کو ہاتھوں پر اٹھانا، کیا مانا کیا؟ بولا نا، مانا کرو تو میں آگے چلوں، حَمْلُهُ، اس کو، یہ دیکھنا گود میں، ہاتھوں میں، جو بھی مانا کرو ٹھیک ہے، اور پیچھے دیکھو نا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، پیٹ میں اٹھانے کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، وہاں حَمَلَتْهُ کا کیا مانا تھا؟ پیٹ میں اٹھانا، پیٹ میں اٹھاتی ہے بڑی تکلیف کے ساتھ، واضح تو پورا جنم دیتی ہے اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ، پیٹ میں اٹھانے کا ذکر ہو چکا، اب حملہ ہاتھوں پہ اٹھانا، گود میں اٹھانا، جو بھی کہو ایک ہی چیز ہے، وفصالہ ثلاثون شہرا، اور اس کو دودھ پلانا، اس کو دودھ پلانا 30 مہینے، کتنے مہینے، کتنے ہو گئے 2.5 سال، کتنے ہو گئے، اچھا اب یہ ذرا بات ذہن میں رکھنا، ہم نے یہاں حملہ کا کیا معنی کیا، ہاتھوں پر اٹھانا، کیا معنی کیا، کوئی آپ سے دلیل پوچھے، کھولو 16 پارا سورت مریم، جلدی کرو، کر سے آج عرض کیا ہے، سورت مریم فاتت بھی قومہ تحملو، جلدی کرو مولانا، 300 آیت نمبر 27، فاتت بھی قومہ تحملو، بی بی مریم لے آئی اپنے بچے کو قوم کے پاس، اور کیسے لے کر آئی، تحملہ ہاتھوں پر اس کو اٹھایا ہوا تھا، کس پر، سارے نہیں بولے، میں سبق یہاں چھوڑ رہا ہوں، کہاں، تھوڑا پیچھے دیکھو، تھوڑا پیچھے، یہی صورت تھوڑا پیچھے چند آئے، کان امرمک ضیا فحملت ہو فانتبذت به مکانا قصیا، فحملت ہو، بی بی مریم نے بیٹے کو پیٹ میں اٹھایا ہوا ہے، کس میں، پیٹ میں، حملت ہو، پیٹ میں اٹھایا ہوا ہے، فانتبذت به مکانا قصیا، پھر لے آئی، آ گئی اس بیٹ میں بچے کو لے کر، کہاں، ایک جگہ دور میں اونچے ٹیلے پر جا کر بیٹھ گئی، فاجا المخاض الی عاجز النخلا، لے آیا بی بی مریم کو درد دے ولادت والی تکلیف، لے آئی کہاں، الی عاجز النخلا، کھجور کے خشک تنے کی طرف، اب دیکھنا یہاں اٹھانا اور تکلیف، یہ پیٹ کے اندر اٹھایا ہوا ہے، اب بچہ پیدا ہو گیا، تحملہ، اٹھا لے آئی اس بیٹے کو قوم کے پاس، تحملہ ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے، بچہ پیدا ہو چکا ہے، اب یہاں حمل کا مانا، بولے نہیں آپ، حمل کا مانا، ہاتھوں پر اٹھانا، کالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قوم چیخ اٹھی، یہ تو نے کیا کرتوت کر ڈالا، اب بولنا حملہ میں وہاں کیا مانا ہے، ہاتھوں پر اٹھانا، گود میں اٹھانا، ہاتھوں پر اٹھانا، گود میں اٹھانا، دودھ پلانا، کتنا، 30 مہینے 2.5 سال، آ جاؤ، آ گئے غیر مقلدین، اب سنو مانا اپنا سبق، وہ بات ذرا ذہن نشین رکھنا، والوالدہ تو یرزینا اولادہن حولین کاملین، مانا کرتے ہیں جی غیر مقلدین والا، جی مائیں دودھ پلائیں اپنی اولادوں کو 2 سال پورے، کتنے، بولے نہیں، مائیں کتنا دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، خیر مقلدین کہتے ہیں امام ابو حنیفہ سے فرماتے ہیں 2.5 سال بھی دودھ پلا سکتی ہے عورت، امام حنیفہ قرآن کا مخالف ہے، خیر مقلدین نے کیا کہا مولانا سمجھو، خیر مقلدین نے یہ عید پڑھ کر عوام کو دھوکہ دیا، عوام کی آنکھوں میں مٹی جھونکی، کہتے ہیں قرآن کہتا ہے مائیں 2 سال دودھ پلائیں پورے 2 سال، اور امام و حنیفہ کہتا ہے 2.5 سال پلائیں، مولانا اشکال تو سمجھو، عوام تو کہے گی واقعی جی یہ ہو لین کام میں لین 2 سال پورا لکھا ہوا ہے، وہ 2.5 سال کیوں فرماتے، عوام کے ذہن میں تو اشکال آتا ہے، عوام تو سادہ ہوئی عوام کا لنام، اب مولانا 2.5 سال والی دلیل کون سی ہے، ثلاثون شہرن، 2.5 سال والی دلیل کون سی امام صاحب کی، بولو تو صحیح کیا دلیل ہے، پھر اس کا کیا مطلب ہے، پھر اس مقام کا، مولانا تورمان سے مانا کرو چٹکے میں انشاءاللہ بات حل ہو جائے، مولانا ہم کچھ نہیں ہیں، ہم نے جن کی جوتیاں سیدھی کی ہیں وہ بہت کچھ تھے، دیکھنا مانا کروں، خیر مقلدین نے دھوکہ دیا، میں مانا کر رہا ہوں، یہ یرزینا یہ امر کا صیغہ ہے، ناویو سرفیو امر کا صیغہ ہے، نہیں امر کا صیغہ، پھر تم کیوں مانا کر رہے ہو خیر مقلد، تو مانا کر مائیں دودھ پلائیں، یہ تو من امر والا ہے، نہیں سمجھے آپ، غیر مقلدین نے جو مانا کیا مائیں اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں، یہ تو امر والا مانا ہے، سیو امر کا ہے، مولانا سیو امر کا ہے، کیوں مانا امر والا کر رہے ہو، اب مانا سنو، میں مظاہرے والا مانا کرتا ہوں. والوالدات یرضین اولادهن حولین کاملین. دیکھو قرآن کو مولانا سجیدی سے. والوالدات یرضین اولادهن, پھر میاں والی میں دورہ ہوتا ہے نا, میں کسی کو آس پاس دیکھنے بھی نہیں دیتا. صاف سی بات ہے, یہاں تو آپ بھی مہمان ہیں, میں بھی مہمان ہوں, اس لیے میں زیادہ کوئی آپ پر سختی نہیں کرتا. بالکل یہ میرا مزاج ہے, کوئی ساتھی دوسری طرف دیکھے دورے سے فارغ جاؤ بھائی, میں خدمت کرتا ہوں, میں بس کرایہ دیتا ہوں آنے جانے کا, قرآن پاک دیتا ہوں, خرچہ کرتے ہیں ہم, ان کی خدمت کرتے ہیں. اور اگر سنجیدگی سے کوئی کام نہ لے ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم کسی کے ملازم نہیں ہیں. خیال کرو, توجہ کرو, اثر دھیان کرو, اور جب آپ کا واسطہ پڑے گا پھر میرا درد دل آپ کو یاد آئے گا. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین, مائیں دودھ پلانے کا حق رکھتی ہیں اپنی اولاد کو 2 سال. دودھ پلانے کا, بولو تو صحیح, دودھ پلانے کا 2 سال پورے. مولانا میری طرف دیکھو, دوبارہ سمجھاؤں, عورت کو طلاق مل گئی ہے, خیال سنجیدگی سے, عورت کو طلاق مل گئی ہے, بچہ ہے, معصوم بچہ. اللہ فرماتے ہیں مرد او باپ او خامد, عورت سے بچہ نہ چھین, اس کے بھی تو جگر کا ٹکڑا ہے, 2 سال تک دودھ پلانے کا حق رکھتی ہے یہ طلاق یافتہ عورت. 2 سال تک دودھ پلانے کا, مولانا یہ طلاق یافتہ عورت کا مسئلہ چل رہا ہے. کس کا چل رہا ہے؟ ہاں, غیر مقلدین نے دھوکہ دیا معنی غلط کر کے. طلاق یافتہ مائیں, مسئلہ طلاق والا چل رہا ہے, عورت کو طلاق مل گئی ہے, بچہ نہ چھین اسے, بچہ نہ چھین, اس کے بھی جگر کا ٹکڑا ہے, اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ طلاق دے دیا, ٹھیک ہے, تمہارا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا, 2 سال تک اس کو دودھ تو پورے پلانے دے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب مانا کروں مولانا, کیا حل مانے پر مائیں دودھ پلانے کا حق رکھتی ہیں اپنی اولادوں کو پورے 2 سال. وہ مسئلہ اور ہے, 2.5 سال تک دودھ پلانے نہ پلانے والا, وہ تو اور مسئلہ ہے, یہ تو ان کا حق بیان ہو رہا ہے, 2 سال تک تو نہیں. مولانا کچھ بات آپ کے پلے بھی پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ لمن اراد یتم الرضا, اس بندے کے لیے جو ارادہ کرے کہ پوری کرے رضا. ہاں, اگر آپس میں مشورہ ہے اس سے کم میں دودھ چھڑانا چاہیں جائز ہے, 2 سال تک تو اس کو حق ہے, کیوں تو نہ چھین. وعلی